świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popróbujesz mnie? Nie. Po prostu biorę to, co najlepsze. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. Jeszcze pa! Serwetka! Żegnamy reklamy. Myślałby kto, że oni tacy punktualni. 17. Czas na najważniejsze informacje w serwisie. Anna Kowalik-Brancati. Pijany i pod wpływem narkotyków potrącił matkę z dzieckiem, uciekł z miejsca wypadku. Kasacja w sprawie skóry trafiła do sądu apelacyjnego w Krakowie. Chodzi o uniewinnienie Roberta J. Słoneczny weekend i tłumy w Tatrach. W górach panują doskonałe warunki turystyczne. 26-letni kierowca Audi z blisko 2 promilami alkoholu we krwi i pod wpływem narkotyków potrącił na pasach matkę z dzieckiem w Sarbinowie nad morzem. Nie miał prawa jazdy, zamiast zatrzymać się, udzielić pomocy, uciekł z miejsca wypadku. Jak informuje Monika Kosiec z koszalińskiej policji, mężczyzna został zatrzymany dzięki szybkiej akcji funkcjonariuszy. Policjanci znaleźli przy nim blisko 80 gramów marihuany. 26-latek usłyszał już zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Na szczęście potrąconej kobiecie i dziecku nic poważnego się nie stało. W przyszłym miesiącu mamy poznać wyniki kontroli w sprawie wydawania pieniędzy z KPO. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sprawdza instytucje, które odpowiadały za rozdzielanie dotacji oraz samych przedsiębiorców. Sygnały o niewłaściwym wydawaniu unijnych pieniędzy miały być powodem odwołania poprzedniej prezes agencji. Pełniący obowiązki szefa PARP Krzysztof Gulda informował, że 5 operatorów regionalnych programów z KPO sprawdzano jeszcze przed podpisaniem z nimi umów. Trwająca rozszerzona kontrola ma pokazać, na ile skutecznie weryfikują oni przyznawane dotacje dla hoteli, restauracji i sektora cateringu. Gdyby w wyniku kontroli pojawiły się dowody, że pieniądze publiczne zostały wykorzystane nieprawidłowo, istnieje możliwość rozwiązania umowy z beneficjentem i konieczność zwrotu środków. W odniesieniu do samego operatora w pierwszej kolejności mamy możliwość nałożenia kar finansowych. Gdyby skala była duża, mamy oczywiście możliwość rozwiązania umów z operatorami. W obszarze Horeca z polskiego KPO na inwestycje przeznaczono 1 200 000 000 zł. Michał Fedusio, Polskie Radio. Chcemy rozwiązać problemy humanitarne w strefie Gazy. Tak wiceprezydent USA komentuje plany Izraela dotyczące ofensywy w regionie. J.D. Vance uchylił się od bezpośredniej wypowiedzi na temat ogłoszonego przez Tel Awiw zamiaru zajęcia większego terytorium, w tym głównego miasta Gazy. Nasze cele są bardzo jasne. Chcemy sprawić, by Hamas nie mógł atakować niewinnych ludzi. Chcemy rozwiązać problemy humanitarne w Gazie. Prowadzimy rozmowy i negocjacje, nawet w ciągu ostatniej doby, o tym, jak dostarczyć więcej pomocy do Gazy i o tym, jak sprawić, by Hamas nie mógł już zagrażać mieszkańcom i cywilom w Izraelu. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych spędza wakacje w Anglii w posiadłości szefa brytyjskiej dyplomacji, z którym mimo różnic politycznych się przyjaźni. Politycy spotkali się na krótką rozmowę w hrabstwie Kent. Do sądu apelacyjnego w Krakowie wpłynęła kasacja sprawy skóry. Chodzi o prawomocny wyrok sądu i uniewinnienie Roberta J. w głośnej sprawie. Kasacja została złożona w odpowiednim terminie oraz przez podmiot uprawniony, informuje Polską Agencję Prasową Krakowski Sąd Apelacyjny. Sąd podejmie teraz decyzję co do jej przyjęcia, a po przyjęciu będzie przekazana do Sądu Najwyższego. Ten wówczas wyznaczy termin jej rozpatrzenia. Przypomnę, sprawa skóry dotyczyła morderstwa studentki Katarzyny Z., której fragmenty skóry i ciała pod koniec lat 90. wyłowiono z Wisły. We wrześniu 2022 roku Sąd Okręgowy w Krakowie uznał, że oskarżony przez prokuraturę Robert J. zabił młodą kobietę i zbezcześcił jej zwłoki, a następnie wrzucił jej szczątki do rzeki. Sąd apelacyjny w Krakowie w październiku ubiegłego roku uniewinnił mężczyznę, powołując się na domniemanie niewinności. Sprawa skóry została nazwana jedną z największych zagadek polskiej kryminalistyki. Ela Raczyńska, Radio Kraków. To będzie słoneczny i tłoczny weekend w Tatrach. Nad najwyższe polskie góry nadciągnął wyż atmosferyczny, przynosząc ocieplenie i słoneczną pogodę. Nadciągają także tłumy turystów. Początek sierpnia to szczyt letniego sezonu wypoczynkowego, przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. To dogodny czas, mamy wakacje. Dla większości Polaków jest to sezon urlopowy. Więc wychodząc właśnie na te popularne szlaki, liczmy się z tym, że będą utrudnienia, że będą kolejki, że może być problem z zaparkowaniem. Tu musimy to wszystko wziąć pod uwagę w swoich planach. W Wczoraj w Tatrach doszło do pierwszego śmiertelnego wypadku w czasie tych wakacji. W rejonie Szpiglasowej Przełęczy zginął turysta poruszający się poza wyznaczonym szlakiem. A w ten weekend przez powiat tatrzański i Podhale przejedzie Tour de Pologne. Będą duże utrudnienia w ruchu. To był serwis Trójki. Bardzo dziękujemy. Bardzo prosimy. Jeśli chodzi o pogodę, no to będzie doskonale. Więcej po sporcie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ale tak dobrze, dobrze, naprawdę tak upalnie, upalnie. Natomiast w Zakopanem turystów sporo, bo właśnie jadą. Darek Urbanowicz na miejscu. Tak, witam ponownie spod Wielkiej Krokwi. Tutaj jest meta etapu numer 5 82. edycji Tour de Pologne. Matthew Brennan z grupy Team Visma Lise Bike wygrał dzisiaj po finiszu z grupy. Na podium stanęło dwóch Brytyjczyków. Ben Turner z Ineos Grenadiers drugi, a trzeci Włoch Andrea Baggioli z grupy Lidl Trek. Polacy, ci, którzy się liczą najbardziej w klasyfikacji generalnej, czyli Rafał Majka i Michał Kwiatkowski, dojechali w grupie zasadniczej. Majka, patrzę, jest wciąż... spadł trochę w klasyfikacji generalnej. Ach, na 23 miejsce. A przepraszam, już tutaj źle spojrzałem. Jest ósmy, a liderem pozostaje Paul Lapeyra. Co dalej w sporcie? Niestety są też fatalne informacje dotyczące kolarstwa. Aurela Nerlo została przełapana na stosowaniu dopingu. W marcu była druga w klasyku Omloop Het Nieuwsblad. Miała startować w Tour de France kobiet, ale jej zespół Winspace Orange Seal poinformował, że Polka ustępuje miejsca na liście startowej innej zawodniczce. Teraz już wiadomo, dlaczego Aureli Nerlo grożą 4 lata dyskwalifikacji. Robert Lewandowski nabawił się kontuzji uda. Chodzi o boleść mięśnia dwugłowego. Nie jest to bardzo poważny uraz, ale wiąże się z koniecznością przerwy i wygląda, że polski zawodnik nie zagra w barwach Barcelony na początku ruszającego lada dzień sezonu La Liga. I jeszcze jedna informacja piłkarska. Jerzy Brzęczek znów na liście płac Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dziś piłkarska centralna ogłosiła, że zatrudniła byłego selekcjonera reprezentacji Polski na stanowisko selekcjonera kadry narodowej do lat 21, na którym po nieudanym Euro zastąpił Adama Majewskiego. Sport w Trójce wróci po 18. Dowody, dowody. W sensie my chcemy dowodów na dobrą pogodę. O to mi chodziło. Tak mówią słuchacze, dzwoniąc do nas pod 22,7 trójka. Bardzo proszę i to będzie dużo dowodów. Dzisiaj już niewiele się zmieni. Chociaż tu za oknem nad łazienkami coś jakby, może ewentualnie drobny deszcz się zdarzy. Jutro w ogóle 28 i pełnia słońca. W niedzielę 27 i też może popadać. Burzowo może być. W poniedziałek spokój. 24 bez deszczu. 27 we wtorek. 29 w środę i synoptycy w tej długoterminowej prognozie pogody nie narysowali ani grama chmury w środę. Może dlatego, że już 31 będzie w czwartek, 30 w piątek i kolejny weekend też ma być upalny i raczej słoneczny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Halo, 22, 7 trójek, Kraków, Rafał. Chciałem na chwilę jeszcze wrócić do wczorajszego zaprzysiężenia pana Nawrockiego i tego, że w Krakowie nie zabił dzwon Zygmunta. Wszyscy wiedzą, w jakiego okolicznościach to nastąpiło, że tam kilku tych dzwonników się zbuntowało, nie chciało, bo uznało, że to jest sprawa polityczna, że dzwon Zygmunta jest od tego, żeby bił wtedy, kiedy rzeczywiście coś dzieje się naprawdę wspaniałego, wielkiego. Nie ma się co dziwić, że ci dzwonnicy z Krakowa powiedzieli nie i bardzo dobrze zrobili. Ja jako mieszkaniec Krakowa jestem z tego naprawdę dumny, bo zrobili to, co powinni zrobić. Swoją drogą, co może być ważniejszego niż zaprzysiężenie nowego prezydenta? Pomyślmy. Pomyślmy wspólnie, co może być ważniejszego. Może jego odwołanie za 5 lat. 10 minut po godzinie 5 to był żart. 22 i 7 trójek. Słuchacze mogą w każdej sprawie do nas zadzwonić. A tych tematów dzisiaj rzeczywiście się sporo nazbierało. Tour de Pologne, sportowe najważniejsze wydarzenie tego weekendu. Pride in the name of love to YouTube w programie trzecim w popołudniowej piątkowej audycji. Zapraszamy do trójki 22 7 trójek w każdej sprawie do 19. Zapraszamy do trójki. W białoruskich więzieniach wciąż jest około 1200 więźniów politycznych. Mniej więcej. Wśród nich więziony od 2021 roku dziennikarz i działacz polonijny Andrzej Poczobut. Jutro mija dokładnie 5 lat od wybuchu protestów na Białorusi. Wtedy zostały krwawo stłumione przez reżim Łukaszenki. Zapraszamy do dyskusji na ten temat. Aleksander Stachurski, Amnesty International Polska z nami w studiu. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. 1200 osób mniej więcej, bo te dane pewnie zmieniają się dynamicznie. Tak, ja bym też zwrócił uwagę na to, że te 1200 osób są rejestrowane przez Stowarzyszenie Wiosna i to stowarzyszenie ma dość wysoki próg tego, żeby uznać kogoś za więźnia sumienia, więźnia politycznego, więc tak naprawdę według takich szacunków też innych organizacji, tak naprawdę osób, które w pewnym momencie są... Wobec nich są prowadzone właśnie postępowania na tle politycznym, czy te osoby są jakoś szykanowane. Tak naprawdę tych osób jest tak naprawdę nawet i kilka razy więcej, więc te 1200 osób to jest taki ostrożny, pewny szacunek. Ale jednocześnie silny sygnał, że tam na Białorusi jest, jak jest od wielu lat. Gdzie jest ta różnica między więźniem sumienia a więźniem politycznym? No tak naprawdę więzień sumienia, według nas, według Amnesty International, no to jest osoba, która angażuje się w działanie, takie można powiedzieć, jest obrońcą praw człowieka, tak? Czyli jest to osoba... Ale jeszcze nie siedzi, tak? Nie, no też siedzi, tak? Tylko że no niekoniecznie muszą to być działania takie stricte polityczne, tak? Niekoniecznie to musi być właśnie jakaś opozycja na zasadzie chcemy zmienić władzę, chcemy jakby, żeby ta partia odeszła, tylko to są takie działania, które cechują wartości tak naprawdę. Jutro w Warszawie będzie można powiedzieć temu, nie zgadzam się na to, w jaki sposób i co to może zmienić. Tak, jutro w Warszawie na placu Pięciu Rogów odbędzie się wydarzenie organizowane przez Amnesty International Polska. W tym wydarzeniu będzie też taki performance artystyczny. W każdym razie chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na to, co dzieje się w Białorusi, żeby właśnie ten temat nie schodził z agendy tak naprawdę, bo można powiedzieć, że było dużo zainteresowania na początku tych dużych protestów w 2020 roku, natomiast od tej pory to zainteresowanie trochę osłabło. No my chcemy o tym cały czas przypominać. My prowadzimy w ten moment kampanię Utracona Codzienność, w którym właśnie rozmawiamy o tym, o więźniach sumienia, o więźniach politycznych, rozmawiamy też o wszystkich osobach, które musiały opuścić Białoruś i rozmawiamy także o sytuacji Białorusinów i Białorusinów w Polsce, dlatego, że ta sytuacja też nie jest taka oczywista i my chcemy jutro na tym wydarzeniu o tym przypomnieć i chcemy zachęcać też ludzi do podpisywania naszych petycji, które mają na celu uwolnienie tych więźniów. Jak popatrzymy sobie na Europę Wschodnią dzisiaj, najwięcej więźniów politycznych jest, nie myślę o Rosji, bo to wydaje się oczywiste, że tam moglibyśmy mówić pewnie o jakimś rekordzie, ale to jest właśnie Białoruś? Tak, zdecydowanie. No i jeżeli chodzi o Rosję, to prawda, że tam to w ogóle ciężko jest to szacować. Nie ma, jest jeszcze gorszy dostęp tak naprawdę do informacji stamtąd. Natomiast w Białorusi no zdecydowanie reżim Łukaszenki, no, który był represyjny no tak naprawdę prawie od początku, czyli od 1994 roku, no mocno powiedzmy przyspieszył w 2020 roku, wzmocnił te swoje antyprawnoczłowiecze działania jakby w odpowiedzi na protesty, które były no, w wyniku szeroko kwestionowanych wyborów. Czy wyników wyborów w tym roku. No i Białoruś jest tak naprawdę no, wyjątkowym państwem, naszym sąsiadem, który prowadzi no, bardzo trudną politykę. Nie wiem, dlaczego ludzie kwestionowali 86 i 82% głosów za Łukaszenką. Natomiast w niedawnym wywiadzie dla Time'a Łukaszenka mówi, no myślę, że 2030 rok, wtedy minie mi kadencja, wystartuje. Będzie miał 75 lat. Wygląda na wiecznego. No tak, jest to zdecydowanie, można powiedzieć, sprawny polityk, no jednak był w stanie wygrać wybory, w które były tymi jedynymi demokratycznymi, przynajmniej tak za nie się, tak się uważa w 1994 roku i od tej pory sukcesywnie tylko się umacniał i jakoś potrafił pozostać na czele białoruskiej władzy. Więc no, trzeba przyznać, że no, przed wszystkimi obrońcami praw człowieka w Białorusi stoi naprawdę trudne zadanie. Ja mówię o siódmej kadencji, ale lepiej zabrzmi, jak powiem, że rządzi na Białorusi Łukaszenka od 1994 roku i nie chcę powiedzieć dość. Natomiast wspominaliśmy Andrzeja Poczobuta, jedna z legend i jeden z tych więźniów, który wciąż nie może odzyskać wolności. Tak, Andrzej Poczobut to zdecydowanie jest wyjątkowy, znaczy tak naprawdę jeden z przypadków, o których no, mówimy od wielu lat, tak? I można zauważyć, że właśnie Łukaszenka robi czasami takie ruchy PR-owe, czy też próbuje jakoś powiedzmy zmniejszyć napięcie i wypuszcza czasami niektórych więźniów. Ostatnio tak było. Natomiast no, Andrzej Poczobut z jakiegoś powodu no, jest więziony mimo jakby naszych licznych apeli, mimo działania licznych organizacji w Polsce, mimo nawet interwencji polskiego rządu i nie zapowiada się na razie na zmianę, dlatego że no jest też więziony w bardzo trudnych warunkach, dlatego że od 2023 roku właściwie znajduje się w izolacji. Nie do końca wiadomo, co się z nim dzieje. Wiemy, że nie ma dostępu do leków na swoje choroby, no bo jest no osobą właśnie osadzoną w takim zakładzie, że to jakby no nie sprzyja dobremu zdrowiu i tak naprawdę no mamy nadzieję, że stamtąd wyjdzie i oby to było jak najszybciej, bo na pewno jego sytuacja jest martwiąca. Aleksander, jesteś prawnikiem. Co trzeba, wiem, że to źle brzmi, jak zadaję to pytanie w ten sposób, ale dokończę. Co trzeba zrobić na Białorusi, żeby zostać więźniem politycznym? Za co się tam siedzi? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że no my właśnie skupiamy się w naszych petycjach na takich postaciach, które faktycznie odznaczyły się głośnymi akcjami, które są dużymi, powiedzmy, personami tej opozycji białoruskiej. Natomiast tak naprawdę, żeby być szykanowanym w jakiś sposób, żeby dostać wyrok, albo żeby tak naprawdę nawet i nasza rodzina czy przyjaciele mieli konsekwencje, czasami wystarczy bardzo niewiele. To może być post na Facebooku, to może być właśnie obecność na proteście, czy nawet jakby czasami nawet i były przypadki zgłaszane, że osoby, które nawet były tam przypadkowo, były później szykanowane. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja i myślę, że też powinniśmy o tym pamiętać, że osoby, które na przykład mieszkają w Polsce, i angażowały się w jakiś sposób, nawet symboliczny, tak naprawdę one nie wszystkie, mimo jakichś braku jakichś formalnych dowodów na to, często mogą spotkać represje przy powrocie do Białorusi, więc myślę, że warto pamiętać o tym, że dobrze byłoby osobom, które właśnie tu w Polsce mieszkają, umożliwić takie funkcjonowanie bez konieczności powrotu tam, dlatego że zawsze z niewielkiego powodu mogą spotkać ich konsekwencje. Przyzwyczailiśmy się do tego siłą sytuacji wojennej, że jest sporo Ukraińców w Polsce, ale Białorusinów także i to ten dzień jutro, myślę, jest i będzie ważny dla nich. To nie są dobre więzienia, prawda? To nie są łagodne miejsca. Nie, to są straszne miejsca. To są miejsca, które są udokumentowane też na filmach, gdzie Białorusini, Białorusinki opowiadają o swoich doświadczeniach. Tam no, dochodzi do tortur, tam dochodzi do izolacji długotrwałej. Tam jakby tak naprawdę jest to zagrożenie życia, jeżeli ktoś jest skazany na długoletnie więzienia. A powiem o bohaterach naszych akcji, że to są wyroki od 7 do 15 lat tak naprawdę za działalność w imieniu praw człowieka, więc tak długi wyrok no, stanowi, myślę, bezpośrednie zagrożenie dla życia. O której jutro startuje wydarzenie? O 11. Bardzo zapraszamy i dziękuję za spotkanie i rozmowę. Aleksander Stachurski, Amnesty International Polska. Dziękuję. Piątkowa popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. W kontekście tego, o czym mówiliśmy przed chwilą i zapowiedzi nowego tematu w Trójce, apel Dmitrija Muratowa, laureata pokojowej Nagrody Nobla, apel do Trumpa i do papieża, żeby temat więźniów politycznych pojawiał się w rozmowach o tym, jak zakończyć wojnę, chociażby w Ukrainie. A jeśli chodzi o nasz najbliższy temat, to jest właśnie ta ukraińska sprawa. Dzisiaj korespondenci mówią, nie wierzymy, że ta wojna szybko się zakończy. Premier Donald Tusk po rozmowie z prezydentem Zełenskim sugeruje, że zamrożenie konfliktu jest bliskie, ale nie wiemy. Putin jest po spotkaniu z wysłannikiem amerykańskiego prezydenta i mówi się o tym, że panowie Putin i Trump mają szansę się spotkać. Maciej Jastrzębski o tym teraz powiedz, jak bardzo duża jest ta szansa. No, natychmiast po tych informacjach odezwali się tak zwani doskonale poinformowani, że to może już w poniedziałek, że może w Rzymie, a może jednak w Emiratach Arabskich. Amerykanista Siergiej Sanowicz tłumaczy, że bezpośrednie spotkanie Trumpa z Putinem, niezależnie gdzie i kiedy się odbędzie, będzie niezwykle wymagające dla strony amerykańskiej, uwzględniając ogromne ambicje Donalda Trumpa. Wciąż Trump ma jeszcze zawyżone oczekiwania w stosunku do Putina. Dla Trumpa ważna jest możliwość zademonstrowania swojego własnego znaczenia, wywieranie presji na współrozmówcę, a wiemy, że z Putinem zrobić coś takiego będzie bardzo trudno. I może to będzie z Putinem zrobić coś trudno. Będziemy czekali i się pilnie przyglądali. Natomiast mówimy o spotkaniu Trumpa z Putinem, ale jest jeszcze trzeci kandydat do takiego spotkania, Wołodymyr Zełenski. Doradca w kancelarii prezydenta Ukrainy Michajło Podolak podkreśla trudność prowadzenia jakichkolwiek negocjacji z Putinem przy założeniu, że dojdzie oczywiście do spotkania Trumpa, Putina i Zełenskiego. Zełenski jest efektywnym negocjatorem, który umie moderować dyskusję. Nie ma wątpliwości, że profesjonalnie podejdzie do takiego trójstronnego dialogu. Dlaczego Putin nie chce takiego spotkania? Ponieważ na takim spotkaniu trzeba będzie posługiwać się jasnymi argumentami, a wiemy, że Putin nie mówi o faktach, ale posługuje się mitami, które sam stworzył. On nie potrafi rozróżnić, co wolno, a czego nie. Ten człowiek żyje w skonstruowanym przez siebie micie i ciężko go stamtąd wydostać. Pamiętajmy, że dziś upływa termin trumpowskiego ultimatum. Amerykański prezydent miał nałożyć sankcje gospodarcze na Rosję i partnerów, jeśli Moskwa nie rozpocznie procesu pokojowego. Takim papierkiem lakmusowym miała być rozmowa Steve'a Witkoffa, który poleciał do Moskwy, żeby spotkać się z Putinem. Rozmowa się odbyła, ale raczej niczego nie wniosła do procesu pokojowego, uważa politolog Aleksandr Morozow. Sytuacja pozostaje taką, jaką była do wizyty Steve'a Witkoffa w Moskwie. Donald Trump wielokrotnie zapowiadał, że chce spotkać się z Putinem i jest to możliwe. Putin też nie jest przeciwny spotkaniu z Trumpem i hipotetycznie może się spotkać z Zełenskim. Jednak na drodze do tych spotkań leżało i wciąż leży to, że nie wiadomo, jaki byłby program takiego spotkania, bo Kreml nie zamierza kończyć wojny. Rozmawiałem telefonicznie z moimi kolegami dziennikarzami i w Stanach Zjednoczonych i w Moskwie, żeby, że tak powiem, zasięgnąć języka. W Moskwie trwa oczekiwanie na decyzję Donalda Trumpa. Czy będzie to ultimatum, że tak powiem, zrealizowane, czy udało się Putinowi odsunąć wyrok? Prokremlowscy komentatorzy podkreślają, że jeśli Ameryka wprowadzi sankcje, to one nie załamią rosyjskiej gospodarki. Część niezależnych ekspertów jest zdania, że Trump nie nałoży nowych ceł na Chiny, bo przecież negocjuje z Pekinem, więc po co miałby sam sobie psuć dialog z Jinpingiem? Otoczenie Wołodymyra Zełenskiego dementuje informacje, po pierwsze, o rzekomo stawianych przez Trumpa i Putina warunkach terytorialnych wobec Ukrainy. Natomiast eksperci wojskowi mówią, że zawieszenie broni w powietrzu, o którym także informują światowe media, to też nieścisłość w przekazie, a tak w ogóle to nie da się posadzić na ziemi wszystkich dronów, bo straci się kontrolę nad frontem. Wniosków jest więc wiele, a jak mówią niektórzy, tak naprawdę nic nie wiemy i dopóki Trump nie spotka się z Putinem, niewiele się dowiemy, ale na pewno wszyscy liczą na rychły koniec wojny, czy on nastąpi. Będziemy Państwa informować, jak to zwykło się mówić w serwisach informacyjnych. Maciej Jastrzębski, bardzo dziękujemy za te relacje i to podsumowanie. Still broke like how? Someone tell me the truth.

No tak krótko, panie Jarku, co oni widzą? No widzą piękną pogodę. Do 31 stopni może nawet podejdzie i temperatura w czwartek, w piątek około 30-29 w środę. W ogóle środa, jeśli się wszystko spełni, ma być piękna, słoneczna, upalna, ciepła. Jak na sierpień przystało, bez grama chmury. We wtorek to samo, w poniedziałek chłodno, można powiedzieć. 24 stopnie maksymalnie i sporo słońca, ale to może dlatego, że ten weekend najbliższy upalny będzie. 28 stopni w sobotę, 27 w niedzielę. Sobota raczej sucha, w niedzielę powinno już popadać. Ale tak popadać nie jakoś, no może dramatycznie, ale przy upale po prostu może zagrzmieć, więc uważajmy na siebie i wykorzystujmy. Ach, stare to, a jak ładnie wchodzi. Believer, Imagine Dragons w Trójce w piątek po południu. From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Imagine Dragons w Trójce, 22 i 7 trójek. Sprawy przeróżne dzisiaj słuchacze się trzymają i dziękujemy za to. Jedni pogodą się zachwycają, drudzy w korku w Sopocie stoją, trzeci grillują. Rozumiemy, ale są też i tacy, którzy widzą, że się zmieniła władza w Pałacu Prezydenckim, czytaj w Belwederze, i mówią tak. Co może być ważniejsze od zaprzysiężenia pana prezydenta? Według mnie ważniejsze jest to, że dzisiaj zaczynam urlop. To jest ważne. Będzie udany na pewno. Pozdrawiam. Może być to dosłownie wszystko, ponieważ to zależy tylko od tego, co dla kogo ważne. Żartow dziś z redaktora Jarosława. Można dostać powołanie, można dostać odwołanie, jak w każdych zajęciach i w każdym zawodzie. Ale proszę pamiętać, redaktorze, w radiu każdego można zwolnić. Wolni. Stawiam. Trzymaj się. Pa, pa. To prawda, widzę, że mam następcę, dobrze się bawi, świetnie się wpasował w ten klimat trójki, szczególnie w piątek po południu. Zapraszamy serdecznie, Myśliwiecka 357, przepustka do odebrania na dole, etat czeka, chyba tyle. No i jeszcze hurt mamy i załogę G. Wyważenie, jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy, chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, tytuś Romek i Atomek, dzieci z bulerbem, Tomek na tropach i Epi. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga G, MacGyver. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam, jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szatan. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy, chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, ty tu z Romek i Atomek. Jeszcze raz, panie redaktorze, pan się popisze angielskim swoim. Zespół Załoga G i Hurt. Dobrze, panie Agnieszko, powiedziałem, czy nie? No, nareszcie. To przynajmniej jeden zdany egzamin. 17.41, czas na Puls Trójki. Puls Trójki. A w nim dziś Monika Suszek i jej goście. Dzień dobry. Mija 80 lat od zdetonowania przez Stany Zjednoczone pierwszej bomby atomowej na miasta Hiroshima i Nagasaki. Broń jądrowa, która wywołała powszechny przed nią strach, też ukształtowała naszą politykę, kulturę i społeczeństwa. Dziś ryzyko jej użycia znów rośnie, a atom stał się już nie tylko polisą ubezpieczeniową, ale też chyba pewnego rodzaju straszakiem. Jedno jest pewne, tematu nie wolno nam lekceważyć, ale czy należy się bać? O co będę pytała moich ekspertów. Łączymy się z doktorem Łukaszem Tolakiem, ekspertem do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Civitas. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Oraz jest z nami dr Marcin Krzyżanowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panowie, czy zagrożenie użycia bronią jądrową przeciwko ludziom jest realne? Czy może wyciągnęliśmy wnioski z Hiroshimy i Nagasaki i po prostu zmądrzeliśmy? Może zacznijmy od pana doktora Łukasza Tolaka. Arsenały jądrowe istnieją. Kilka państw posiada liczące się, istniejące i aktywne arsenały jądrowe. Oczywiście Stany Zjednoczone i Rosja największe. Może inaczej. Nauka z Hiroshimi i Nagasaki dała nam na tyle zdrowego rozsądku, że przez ostatnie 80 lat nie powtórzyliśmy tego błędu. Natomiast no, trzeba się liczyć z tym, że w niektórych przypadkach te arsenały jądrowe są policą ubezpieczeniową i tak naprawdę narzędziem walki, a nie tylko instrumentem odstraszania. W związku z tym można przyjąć założenie, że w pewnych okolicznościach takie ryzyko istnieje. I jeszcze pana doktora Marcina Krzyżanowskiego zapytam. Zmądrzeliśmy trochę? Nauczyliśmy się po Hiroshimie i Nagasaki? W kwestii formalnej jeszcze jestem magistrem, ale pracuję nad tym. Zmądrzeliśmy zdecydowanie, tak jak pan doktor wspomniał, sam fakt, że broń atomowa została użyta tylko dwukrotnie i to w czasie jednej kampanii wojennej, świadczy o tym, że ludzkość oprzytomniała i skala zniszczenia możliwa do osiągnięcia dzięki broni atomowej jest czymś, co hamuje nas przed jej użyciem, aczkolwiek sam fakt, że ona istnieje, daje możliwość użycia jej i zagrożenie cały czas jest realne, chociaż obecnie bardzo niskie. A to zagrożenie to z którego kierunku jest najbardziej realne, panie Marcinie? Przede wszystkim ze strony tak zwanych państw zbójeckich, chociaż nie jest to najszczęśliwsze określenie. Największym zagrożeniem były państwa, które mają najwięcej do stracenia w sytuacji przegranej wojny, czyli Korea Północna, Izrael, który oficjalnie broni atomowej nie posiada, ale tajemnicą Poliszyna jest, iż jestem państwem nuklearnym, oraz po części Indie i Pakistan, które już trzykrotnie stawały ze sobą do walki, ale za każdym razem udawało się uniknąć eskalacji. A jeżeli chodzi o Rosję, to też jest to zagrożenie. Mamy przecież wojnę za granicą w Ukrainie. Rosja, no, mimo wielu doniesień o stałym takim niedofinansowaniu, też o złym stanie technicznym takiego rosyjskiego arsenału atomowego, no to jest mimo wszystko możliwość użycia broni atomowej. Były też ćwiczenia taktyczne na Białorusi rok temu. Czy Rosja mogłaby użyć takiej broni, panie doktorze, pan doktor Łukasz Tolak? Federacja Rosyjska jest oczywiście mocarstwem jądrowym. Oczywiście w ramach swojej strategii, nie do końca nam znanej, ale oczywiście często komentowanej, zakłada możliwość użycia jako pierwsze mocarstwo broni jądrowej w sytuacji ekstremalnej zagrożenia integralności terytorialnej i żywotnych strategicznych interesów Federacji Rosyjskiej. Przy czym proszę pamiętać, że Rosja stosuje taką dyplomację atomową, tak bym to nazwał, to znaczy wysyła taki sygnał o wysokiej gotowości swojego arsenału jądrowego i to zarówno w kontekście arsenału strategicznego, jak i jakiego, właśnie po to, by osiągnąć pewne określone cele polityczne. To jest kwestia zastraszenia, wywarcia nacisku. W tej chwili nie ma właściwie podstaw ku temu, by sądzić, że Rosjanie mogą w najbliższym czasie użyć broni jądrowej. Acz oczywiście w sytuacji ekstremalnej możemy to sobie wyobrazić, dlatego że tak jak powiedziałem, strategia rosyjska taką sytuację rzeczywiście, taki scenariusz dopuszcza. A taktyczna na przykład? Rosjanie mają dużą ilość taktycznych głowic jądrowych, co powoduje, że są, że tak się brzydko wyrażę, w cudzysłowie oczywiście bardziej elastyczni, jeżeli chodzi o ich wykorzystanie. Oczywiście problem. A no właśnie. A takie taktyczne użycie broni jądrowej byłoby możliwe przez Federację Rosyjską? To pytanie do mnie, tak? Tak, oczywiście. Federacja Rosyjska zakłada teoretycznie możliwość wykorzystania takiej broni w konflikcie nawet konwencjonalnym, w sytuacji, kiedy krytyczne interesy są zagrożone. Władimir Putin, jak wszyscy doskonale pamiętamy, na przestrzeni ostatnich kilku lat od początku wojny w Ukrainie kilkakrotnie naprawdę straszył wykorzystaniem tego arsenału jądrowego. Podobnie w przypadku tych ćwiczeń i potencjalnego przechowywania taktycznej broni jądrowej na Białorusi, bo w tego nie jesteśmy w tej chwili pewni. Też jest to pewnego rodzaju sygnał o terminacji i gotowości ewentualnie wykorzystania tego arsenału w sytuacji ekstremalnej. Natomiast nie mamy do czynienia z taką sytuacją w tej chwili. W związku z powyższym to zagrożenie należy uznać za minimalne. Dobrze, wróćmy jeszcze na teren Bliskiego Wschodu, tak jak pan Marcin Krzyżanowski mówił. Izrael, choć oficjalnie się nie przyznaje do tego, prawdopodobnie też posiada broń atomową. Czerwcowy atak Izraela na Iran był spowodowany tym, że Iran pracuje nad bronią jądrową. Czy po tym ataku my wiemy nieco więcej, jeżeli chodzi o zasoby irańskie i użycie broni i tego, w jaki sposób wygląda ta wewnętrzna ich sytuacja, czy też ten atak rzeczywiście zniszczył i zniweczył plany, panie Marcinie? Na pewno nie zniszczył i nie zniweczył irańskich planów rozwoju programu atomowego, co do którego Iran z uporem godnej lepszej sprawy deklaruje, że jest przeznaczony tylko do celów cywilnych, ale nie zdołał wyjaśnić w żaden sensowny sposób, po co w takim razie wzbogaca uran do 60%, co jest zdecydowanie zbyt dużą wartością jak na wykorzystanie cywilne. Niestety atak izraelsko amerykański paradoksalnie pogorszył sytuację, ponieważ z jednej strony nie zniszczył ani zasobów wzbogaconego przez Iran uranu, ani nie zniszczył głównej części kompleksów nuklearnych Iranu, co najważniejsze, nie zniszczył też zasobów intelektualnych, nie zniszczył know-how, nie zniszczył technologii dostępnej Irańczykom, więc wznowienie tego programu jest tylko kwestią czasu. Natomiast po ataku Iran zdecydował się na całkowite zerwanie, przynajmniej na teraz, całkowite zerwanie współpracy z Międzynarodową Agencją Atomistyki. W związku z tym w tym momencie nie wiemy, co dzieje się w irańskich ośrodkach nuklearnych, gdyż Iran zdemontował kamery, zdemontował czujniki i nie wpuszcza inspektorów, których oskarża teraz o szpiegostwo na rzecz Izraela i Stanów Zjednoczonych. Czyli konsekwencja może być taka, że nie będziemy mieć informacji, czy Iran pracuje nad bronią i na przykład ewentualnie, czy w przyszłości taka broń jądrowa, którą by wypracował Iran, wzmocniłaby na przykład wsparcie dla takich grup jak Hezbollah czy Houthi? Zdecydowanie tak. To jeszcze pan Marcin Krzyżanowski i pana Łukasza jeszcze doczytam. Tak, przepraszam najmocniej. Zdecydowanie tak. W powszechnym mniemaniu broń atomowa jest absolutną polisą bezpieczeństwa. W przekonaniu większości zwolenników dostępu Iranu do broni atomowej, irańskich zwolenników oczywiście, posiadanie takiej broni uniemożliwiłoby w przyszłości kolejne ataki na Iran, gdyż Iran mógłby zagrozić, że każdy atak na jego terytorium spotka się z odwetem w postaci nuklearnej odpowiedzi. Jest to oczywiście na dzień dzisiejszy political fiction i dość radykalne podejście do sprawy, ale takie głosy po wojnie 12-dniowej irańsko-izraelskiej już się zaczęły na poważnie pojawiać w irańskim dyskursie. Pan doktor Łukasz Tolak? No, ja bym się tutaj zgodził z moim przedmówcą, dlatego że ataki amerykańskie wcześniej, oczywiście ataki izraelskie, a potem zdecydowany atak amerykański na ośrodki w Natanz, Fordo i Isfahan, one trochę bardziej zaciemniły ten obraz. To znaczy, wiemy, że oczywiście w tej chwili bieżące przemysłowe wzbogacanie uranu w Iranie zostało przerwane, czy też zostało zdezorganizowane, tak to nazwijmy. Nie znamy do końca skali zniszczeń i nie wiemy do końca, gdzie znajdują się zasoby wzbogaconego do 60% uranu 235, którego Iran na początku czerwca miał w granicach 400 kg, więc bardzo dużo. Wiemy, że po tych atakach irańska opinia publiczna, przede wszystkim elity polityczne, częściowo się podzieliły, to znaczy część tych elit wzywa do tego, żeby odrzucić wszelkie hamulce i rzeczywiście pójść w kierunku weaponizacji programu jądrowego, czyli generalnie doprowadzenia do powstania takiej broni. Oczywiście to jest na razie kwestia deklaracji, to nie jest tak, że możemy przystrzyknąć i taką broń rzeczywiście powstanie. Wiemy coraz mniej z otwartych źródeł, natomiast ja zakładam, że źródła wywiadowcze, zarówno amerykańskie, jak i zachodnich mocarstw, jak i przede wszystkim izraelskie, mają dość dokładną wiedzę na temat tego, jakie decyzje kierunkowe zostaną w Iranie podjęte. To, co jest, z czym należy się przede wszystkim zgodzić, to, co było powiedziane przed chwilą, że broń jądrowa niestety w dzisiejszych czasach nie straciła na wadze, a właściwie zyskuje na znaczeniu, dlatego że jest tą polisą ubezpieczeniową krajów słabych. I tutaj Korea Północna, o której jeszcze nie mówiliśmy, ale jest tego z najlepszym przykładem. Kraj skrajnie biedny, na granicy właściwie układu gospodarczego, przez to, że posiada arsenał jądrowy, który udowodnił poprzez serię prób jądrowych, że istnieje, no jest po prostu zupełnie innym problemem w skali międzynarodowej, szczególnie w Azji Wschodniej, niż byłby, gdyby był zapomnianym przez Boga miejscem krajem upadłym. W tej chwili tak nie jest, bo musimy się martwić jego arsenałem jądrowym i trzymać kciuki za to, żeby reżim Kimów się nie rozpadł. Tak to niestety wygląda. Jeszcze ciekawe są kwestie społeczne. Japonia była do tej pory jedynym krajem, gdzie była użyta broń atomowa. Tam zdaje się, że świadomość społeczna też jest bardzo dobrze rozwinięta. Czy my powinniśmy częściej mówić, edukować o zagrożeniach nuklearnych? No tak jak było to powiedziane na początku audycji, od tych państw rozbójnickich. Powinniśmy bardziej zwrócić uwagę na naszą świadomość, też świadomość społeczną? Pan Marcin Krzyżanowski. Zdecydowanie tak. Edukacja jest tutaj podstawą, aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że świadomość nasza, w sensie świadomość Polaków w tym temacie, nie oznacza z automatu zwiększenia świadomości czy to Irańczyków, czy Japończyków, czy Koreańczyków z północy. Jesteśmy tylko skądinąd dosyć skromnym wycinkiem światowej rzeczywistości, ale na pewno edukacja i dyskurs na temat zarówno zagrożeń płynących z istnienia broni nuklearnej, jak i z pozytywów płynących z chociażby energii atomowej jest czymś moim zdaniem bardzo, bardzo potrzebnym, bardzo pożytecznym. I jeszcze pan doktor Łukasz Tolak. My trochę zaniedbaliśmy ten system obrony cywilnej, jak na przykład schrony przeciwatomowe. No, od czasów zimnej wojny to właściwie o tym się nie mówi. Jesteśmy w tej chwili na początku drogi odbudowywania tego systemu i będzie nas to kosztowało w najbliższych latach dziesiątki miliardów złotych najmarniej. Poza tym tak naprawdę nie wiemy do końca, nie mamy pewności, jaki będzie wynik. Oczywiście mamy program, mamy w tej chwili nawet przewidziane finansowanie, ale rzeczywiście edukacja w zakresie przede wszystkim takiej elementarnej wiedzy społeczeństwa, jak reagować w przypadku użycia w ogóle szeroko rozumianej broni masowego rażenia, by się bardzo przydała, dlatego że nie jesteśmy w stanie, mówiąc, bardzo upraszczając w tej chwili problem oczywiście, jesteśmy w stanie oczywiście uratować tych, którzy znajdą się na przykład w bezpośrednim sąsiedztwie wybuchu nuklearnego, czy też użycia jakiejś bardzo skomplikowanej broni chemicznej, która także może się trafić, ale przede wszystkim oczywiście mówimy o broni jądrowej, bo o tej dzisiaj rozmawiamy. Natomiast jesteśmy w stanie bardzo pomóc w przetrwaniu populacji w momencie, kiedy ta broń jądrowa, nie daj Boże, zostałaby użyta, kiedy trzeba się zachować w sposób racjonalny po samej eskalacji, tak, to wtedy jesteśmy, podstawowa wiedza w tym zakresie bardzo pomogłaby w przetrwaniu i w ograniczeniu strat związanych z użyciem takiej broni. Oczywiście nie mówimy tu o pełnoskalowym konflikcie zbrojnym jądrowym, bo gdybyśmy mówili o globalnym konflikcie jądrowym, to wtedy właściwie nic nam nie jest w stanie pomóc, dlatego że te arsenały są tyle duże, że cywilizacja jako taka by nie przetrwała, natomiast w przypadku ograniczonych uderzeń jądrowych to zdecydowanie tak, dobrze by było taką edukację podjąć. Z pewnością do tego tematu też będziemy powracać. Bezpieczeństwa społecznego bardzo Państwu dziękuję. Doktor Łukasz Tolak, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Civitas, był naszym gościem, i Marcin Krzyżanowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękuję. Dziękujemy także. Rozmawiała, program prowadziła Monika Suszek. With those green eyes, never stolen by nobody. And they flicker to the future for a moment I could picture. Then you touch me and I come back, and we're talking on the staircase about your big dreams on the big screens. Out of Georgia now, you're lonely in this city, lying with me, and you're scared it's moving quickly. Oh, now you're crying, you're in pieces, 'cause the only love you've ever known is Jesus. I can feel it, oh, I hate that I'm the reason that you're in your head right now. While your world is spinning out, so slow it down, take a moment now. We're too young to drown. Deep and dirty waters full of hope is down. Let me pull you out, let me hold you now, let me slow it down. Ain't it funny how it changes, how the future rearranges. I get nervous, oh, I'm anxious. Maybe loving you is dangerous. I could lose you like the others. Only girl that's never let me is my mother or lover. And I know you probably hate